Hjemme hos os, der bliver forhandlet, og jeg mener hele tiden. Der er sådan den klassiske version. Først, så skal vi lige, først læser vi lige Mustafas kiosk, ikke? Skal vi ikke det? Nå, okay. Så vi kan vælge en hver. Nej, tre. Tre? Nej, kun en. To. Og hvis far han hopper på den krog, jamen så er der ikke nogen tak. Der er ingen taknemmelighed overhovedet. Så bliver forhandlingen bare eskaleret med det samme. Okay. Så vi spiller et underspil? To. Kan vi spille to? To. Nej, tre. Ja, tre. Og sommetider ender alle parter i forhandling med måske at være en smule forvirret, som for eksempel når man forhandler ostestykker til franskbrødsmaden. Hvor mange ostestykker skal du have? Ja, det vil jeg gerne. 8. Du får ikke 8. Ikke 8. Hvor mange? 7. Du skal ikke have 7. Du kan få 1. 5. 4. 3. 2. 0. 0. Okay. Eller 4 eller 5. Okay, du får 6. 2. 100. Og hvis jeg endelig forsøger at sætte foden ned, ja, så er der også en vej udenom det. Sådan her lyder det for eksempel i Netto, hvis jeg siger nej, så bliver der kørt sådan en form for vanvittig fremtidig forpligtelsesstrategi. Hvad siger du, Kat? Snart. Bare snart køb dem der. Snart? Køb dem der. Okay, det kan vi godt gøre snart så. Det er bare fordi, vi er så lækre. Ja, i sidste ende så efterspørger mine børn bare konstant, at alt skal være til afstemning, og det foregår oftest i et parlament med to børn og en voksen. Ja, to. Hvem stemmer på to rækker fingrene op? Hvem stemmer på en rækker fingrene op? Det var B-A-N-A. Dem, der var flest jo. Det var også vi. Og hvad kalder man så det? At stemme, og vi vandt, fordi der var to, og der var en. Og hvad hedder det, når der er to mod en? Demokrati! Og det er jo altså ikke kun hjemme hos mig, der er jo forhandlinger alle vegne. Det er på vores arbejde, det er vores ægteskab, det er med vores naboer og venner, og snart sagt i alle relationer, vi indgår i. Eller hvad? Dagens gæst, han siger nej. Han hedder Kåre Thomsen og har i flere årtier levet af at undervise og rådgive folk, så det bliver bedre til at forhandle. Han har også skrevet en ordentlig bunke bøger om det undervejs, og i dag der skal han hjælpe dig og mig med at blive bedre til at forhandle om hvad som helst. Vi kommer vidt omkring i den her guide til forhandling. Du kommer blandt andet til at lære mere om, hvad der kendetegner de dygtigste forhandlere. Vi skal også tale om, hvad der er den professionelle kommunikationsfjende nummer 1. Og så skal vi tale om, hvad det værste er, man kan gøre i en forhandling. Vi skal også tale om, hvilke spørgsmål alle mennesker stiller Kåre, når de møder ham. Inklusive mig selv, jeg kommer også selv til det. Vi skal tale om, hvad de tre V'er er i forhandling. Så nævner Kåre også lidt om, hvilken pille alle burde spise, inden de skal ind til en forhandling. Den pille vil han også tale lidt mere om. Så taler vi også om, hvorfor argumentation slet ikke bør spille en stor rolle i forhandlinger. Og Kåre nævner også alle mulige andre ting, blandt andet hvordan man skaber en god stemning, hvordan man kan åbne en forhandling, og også hvordan man planlægger og gennemfører en professionel forhandling. Og så i disse EM-tider, jamen der taler Kåre også lidt om, hvorfor du skal sørge for at lave nogle riposter til din samtalepartner. Velkommen til Adfærd. Jamen velkommen til Adfærd, Kåre. Tak. Skulle vi begynde med at prøve at definere, hvad er en forhandling egentlig? Ja, det synes jeg godt, vi kan, fordi jeg synes, der står på alle bøger om forhandlingsteknik og alle steder, man hører om det, at man forhandler hele tiden. Hver gang du taler med dine teenagebørn eller alle mulige andre sammenhæng, så forhandler du. Og det kan det også godt være, men det gør jeg i hvert fald ikke, kan jeg sige, fordi forhandling for mig, det er en formel proces. Ej, den kan selvfølgelig også være uformel, men i hvert fald en proces, hvor man er nødt til at give sig, og man er nødt til at handle på en eller anden måde med modparten. Så det er en forhandling. Ikke så meget er for mig, det er sådan noget med argumenter og den slags, det synes jeg er en anden proces. Ja. Så forhandling for mig, det er altså, når man bytter sig frem til et resultat, hvor begge parter er enige om retningen, men uenige om vilkårene. Okay, ja. Og det glæder mig til at dykke ned i. Det skal vi gøre her det næste stykke tid. Inden vi sådan går i gang med at vi lige får kød på sagerne, skulle jeg til at sige, hvis den metafor eksisterer ikke rigtig nogen steder. Men jeg tror, folk må forstå cirka, hvor jeg gerne vil have med det. Ellers må have noget kød på sagerne. Ja, kød på sagerne, ja. Sådan, det er super starten det her. Kunne du hjælpe lytterne lidt til at forstå, hvad for nogle forhandlinger assisterer du mest i? Altså, du underviser meget, du holder foredrag, du rådgiver os. Hvad for nogle typer forhandlinger er du involveret i? Bare sådan, så det hele bliver sådan lønforhandling, som er sådan noget, vi andre ofte vil defaulte til. Hvad for nogle typer forhandlinger indgår du i? Jamen, det er rigtigt nok. Alle vil gerne snakke med mig om deres lønforhandlinger. Det kan jeg også godt forstå. Der er noget at hente. Men mit arbejde til daglig, det er at arbejde med firmaer, der forhandler kontrakter eller forhandlinger i det offentlige. Ja. Og det er meget ofte embedsværkets forhandlinger, enten ud af huset eller med andre embedsværk eller politikere, altså politiske forhandlinger. Min første bog, det glemte barn i mit forfatterskab, hedder Personlig Indflydelse. Og der har stjal jeg jo motivationstrappen, som du har fundet på, eller i hvert fald med i en af dine bøger. Ja, den har jeg fundet på. Ja, nå, sådan der, så har jeg stjålet dit påfund. Det er godt, ja. Den har heller ikke solgt nogen eksemplar, den bog, rigtig. Nej, hvad det hedder. Der snakkede jeg med, i den forbindelse snakkede jeg med en masse partiformænd. Så der er stadig et par af dem, der er der, men de fleste er ude og borte nu. Jeg spurgte sådan, hvad har I egentlig gjort for at få magt? Hvordan, jeg er særdeles interesseret, hvad er det, der foregår inde i det rum, når I forhandler for finanslov for eksempel? Og så sagde de, jamen, basically sagde de, jamen, der er egentlig en okay stemning. Altså, der er en masse, der er masse mudderkastning, når de kommer ud, og det er for dårligt og sådan noget. Ja, men derinde, og det er sådan, egentlig bare for at ekko det, du siger, der sagde de, jamen, der skal vi jo komme frem til noget. Så der sidder vi egentlig bare og udveksler ting på et kæmpestort bræt. Og så på et tidspunkt, så siger vi, kan vi alle sammen dække vores røv af internt og eksternt? Ja, vi går ud og siger, at vi har en aftale. Men i virkeligheden så er det, du tager den, så får jeg den, så siger den anden, jamen, så kommer jeg jo til at ligne en idiot, når jeg kommer ud, fordi jamen, så kan du give mig det, så får jeg det. Altså, de sagde, det er i virkeligheden det, jeg tror, du vil kalde købslagning. Jamen, det er også interessedialog. Ja. Altså, de gør sådan der, fordi de er gode til at forhandle. Det bliver de af at være i det job. Ja. De bliver gode til at se det fra modpartens side. Bliver gode til at se, hvordan kan jeg give fordele? Det er jo også det, den gode sælger kan sådan set, ikke? Men i det politiske liv er det meget almindeligt og møde meget, meget dygtige forhandlere, der gør lige præcis sådan, som du siger, eller rettere sagt også har det mindset, at jeg skal jo gavne nogen for selv at blive gavnet. Det er sådan, som den tilgang, det har. Hvor jeg vil sige, selv i blandt rette erfarne inden for det kommercielle liv, altså hvor de skal sælge et projekt for eksempel, og så skal de forhandle vilkårene, eller endnu mere faktisk, så skal de... ej, der sidder en edderkop. Inde i den. Det gør det da. Det er hvordan gyser, i alverden er den kommet derind? Det ved jeg ikke. Og der er et hul der. Det er en gyserskulptur. Ja, okay. At det er en menneskeædende. Den ser ret død. Kæmpe. Den så en forhandling er altså en situation, der er kendetegnet ved, at begge parter er indstillet på at give og tage. Og hvis du vil se på nogen, der faktisk er rigtig gode til at forhandle, jamen så skal du måske lidt overraskende studere politikere. Fordi politikere er faktisk nogle af de allerbedste ud i forhandlinger. De skal komme frem til et resultat, og de er nødt til at blive enige med nogen, som har andre interesser end dem selv. Og for at kunne gøre det, jamen der skal de, og i det her tilfælde selvfølgelig du, kende til modpartens interesser og ønsker. Det er en af de væsentligste kompetencer i en forhandling. Det er altså at finde frem til modpartens interesser, og dermed kunne skubbe mere værdi ind i puljen. Hør, hvordan Kåre forklarer det her. Man gør ligesom du nævnte, at politikerne gør. Man ser, hvad er der af værdi i alt? Kan vi proppe endnu mere værdi ind i det? Ja. Og det er jo det, man på Harvard kalder den interessebaserede forhandling. Altså mange interesser som muligt ind på bordet, så man starter med 100% værdi, og så lidt senere sidder man nærmest med 200% værdi, fordi man fandt på mere, der kunne gøres. Og så fordeler man det på en fornuftig måde, og alle bliver så at sige rigere af det. Ja, og det er så det, som her sådan i en kort introduktion her, er det, man vil kalde forskellen fra standpunktsforhandling til interessebaseret forhandling. Er det sådan, man skulle sige? Ja, det er sådan, de siger over i Boston. Altså, de elsker at sige det hele tiden, at standpunktsforhandlingen... Kan du sige, hvad det er, i hvert fald ifølge det? Hvad er en standpunktsforhandling eller jamen, tilgang til forhandling? Det er jo virkelig bare et skænderi, hvor man siger, jeg finder mig ikke i mindre end... Men det er ikke forkert af dem at blive ved at sige det, fordi altså, for eksempel nogle af dem... Jeg har jo mange venner, der også spørger mig om deres lønforhandling og sådan noget, ikke? Og når de så fortæller mig, hvad de vil gå ind og sige, så bliver jeg sådan lidt forbløffet over, hvor meget ret de har på arbejde. Altså... at den der med, jeg kan ikke gå for under, og så et eller andet beløb, ikke? Ja. At jeg har mindst fortjent, eller sådan nogen, og det er jo et standpunkt. Hvad er problemet med det? Hvad er problemet med at have et standpunkt? Hvis jeg nu har det sådan, jeg kan ikke gå for under. Det er ikke noget problem, så er det bare ikke en forhandling. Ja, okay. At have et standpunkt er det samme som at sige, at det er ikke til forhandling. Det er ligesom det er, hvis du for eksempel truer dig frem. Hvis du siger til, lad os sige, du er ansat et eller andet sted, og, eller du har et eller andet kørende, og så siger du, jamen jeg forlader projektet, eller jeg forlader jobbet, jeg forlader der for en anden, det scenarie, jeg kalder en skilsmisse i overført betydning, at jeg gør det, jeg fremsætter den her trussel, for at du får dig til at mærke ret. Ja. Det er der faktisk mange, der er stolte af, hvordan de har fået knust modparten under den her trussel. Ja. Men det kan jo godt være, at det er en effektiv strategi, fordi de fik deres vilje i det tilfælde der. Men hvem ved, hvad der kunne have været skabt af værdi, hvis de i stedet for havde forhandlet? Altså, grunden til, at jeg siger, at det ikke er en forhandling, det er, fordi det stopper jo alt. Altså, man kan ikke komme videre, hvis ikke du vil flytte dig. Nej, og det vil så sige, hvis nu vi igen følger det generiske, jeg siger, at vi vil egentlig gerne have forhandlinger, fordi vi tror på, at hvis vi sætter to kreative mennesker ned ved bordet, der ikke har gravet sådan et skyttegrav, så kan vi to faktisk godt finde på rigtig mange andre løsninger, end lige, at det skal være det ord i teksten, eller det skal være 500 kroner lønforhandling. Yes. Vi tror faktisk på, at vi to med vores hoveder faktisk kan finde på hjemmearbejdsdage og fleksibilitet og tjenester, du får næste år, og nogle missiler, vi fjerner om et halvt år, eller den gamle historie med Cuba, eller hvad det var. Altså, at hvis vi bare bliver ved lang tid nok og tror på det, så skal vi nok kunne gøre kagen større. Eller hvordan skal man forstå den del? Jamen, det vil jeg sige er rigtigt, som du siger det, men også, at man er venligsindet i processen. At man altså ikke tager noget personligt, at man ikke sådan... Det er jo også et standpunkt, det der at tage ting personligt. Det er jo fjende nummer et af professionel kommunikation. Det kan du sige lidt om det? Jamen, jeg tror, det er definitionen på en konflikt. Ja. At man tager noget personligt. I al den stund, du ikke tager ting personligt, så bliver du ikke hisset op over det, og så har du ikke konflikten. Så jeg tror sådan set, det at tage ting personligt er en... Det er sådan ligesom... definitionen på, at nu sker der en konflikt. Ja. Jeg tror, der findes også diverse konflikttrapper og sådan noget. Nogle modeller, der viser det. I hvert fald den danske udgave, jeg kender til. Jamen, der er det første trin af at gøre det til en konflikt, det er, nu tager jeg personligt, hvad du siger. Det skal du fandme ikke sige til mig. Ja. Eller den der oplevelse af, at modparten vil mig ikke noget godt. Han passer sådan set bare sit arbejde. Han skal have så meget som muligt til sig selv. Enten han er ejendomsmægler, eller politiker, eller entreprenør, eller projektleder et eller andet sted. Ikke? Hvad tænker du, at det, du møder rigtig mange mennesker, som du skal forsøge at dygtiggøre på det her felt her? Mm. Jeg kunne forestille mig, at nogen ville sige, herunder mig selv, at jeg ville være nervøs for at gå ind alt for venligsindet. Nu bruger jeg ordet naiv, det har du ikke brugt, men være lidt for sød og lidt for interessebaseret, fordi jeg bliver bange for, at jeg bliver tværet ud af de andre. Mm. Er det sådan en, jeg kunne forestille mig, at nogen ville stille det spørgsmål. Jeg vil jo ikke være for sød, fordi så kan alle bare... Alle stiller det. Nå, okay. Ja, altså de... Når jeg underviser, så sidder de virkelig og undrer sig over, at jeg foreslår det mindset, der hedder det venligsindede. Og jeg undrer mig over, at de undrer sig, men det er selvfølgelig også, fordi jeg har tænkt på det på den måde i 20 år. Ikke? At de tænker, hvis ikke jeg er hård og skarp, så bliver jeg jo skåret ned. Så bliver jeg banket flad. Og det er måske... det er jo måske levn fra, at man ser forhandlingen som en kamp mellem to personer, men en kamp, det er jo en duel, der har du revolveren igen, ikke? Ja. Men forhandling er jo et samarbejde, hvor man skal tale sammen og finde ud af en løsning, begge parter kan gå med til frivilligt og have det. Jeg ved ikke, om det er en krav, de skal have det godt, men de skal i hvert fald frivilligt gå med til det, ikke? Ja. Og det kan man jo kun på den måde, man ser det som et samarbejde, og også kan finde ud af, hvad generøs og venligsindet. Ja. Der var på et tidspunkt, der var nogen, der spurgte mig, det var noget med lønforhandlinger, hvor vi skulle finde på sådan meget simple råd til, hvordan skal man være, når man går ind til den her lønforhandling. Og så fandt vi på de tre V'er. Det er på en måde lidt fjollet, men altså, en af dem var venlig. Ja. Jeg tror, det var venlig, værdig og velklædt, vi fandt på. Så man nåede, fordi du må godt være, altså du skal også være værdig. Det er jo ikke sådan, at du kommer ind og er sukkersød. Nej. Altså, det vil jeg sige en meget dårlig måde at starte det på, fordi det vil jo virke, som om man forsøger at være sødere, end man er. Det vil sige, at man er ikke til at stole på. Og det der med velklædt, det er sådan en metafor for at tage det alvorligt, at du laver et setup. Det er ikke nødvendigvis kun dig, der er velklædt. Det er hele situationen er velklædt. Det vil sige, det er et ordentligt mødelokale. Det hele er planlagt. Der er en agenda, der bliver serveret et eller andet. Og så værdigheden er også med i det, så man er lidt mere formel. Der er jo mange mennesker, der har det problem, de skal forhandle med nogen, de kender godt. Ja. Og det vil sige, hvis nu du sidder og forhandler løn med lederen på en skole, hvor dine børn går, og dine børn og deres børn leger sammen, altså, man kan godt forestille sig privatliv og forhandling blandet sammen i nogle forskellige sammenhænge. Og der er mange, der spørger, hvordan gør vi så det? Fordi normalt drikker vi øl hjemme i haven og hygger os sammen og sidder og arbejder side om side og har en uformel tone, men så pludselig skal vi forhandle noget, der for begge parter er alvorligt. Og der vil jeg sige, skru op for det formelle. Fordi jeg synes, for forhandling, det er formelt, det er bonede gulve, det er værdigt, men det er også venligt. Ja. Så har du ligesom, så du kan ikke tillade, altså hele den prægtige personlighed, de fleste mennesker har, eller alle mennesker har, den kan altså ikke finde udtryk i en forhandling. Det er mere den diplomatiske side af dig, så en lille del af Morten Mønster eller Kåre Thomsen, den del, der sådan er professionel, fremkommelig, ikke tager ting personligt, er diplomatisk, velforberedt. Det kunne også være et V, ikke? Så er det velklædt. Ja. Så det er den måde, vi møder det på, og vi tager det dybt alvorligt. Måske lidt humor, men heller ikke for meget af det. Ikke for meget pjat, han har sagt, men bare noget, der får folk til at føle sig vel tilpas i en formel ramme. Ja. Det synes jeg, at det er sådan det forhandlingsmindset, jeg godt kan lide at forestille mig til langt de fleste ting. Er det noget vullepyg, hvis jeg spørger eller konkluderer, at vi i virkeligheden gerne vil have flere forhandlinger og mindre pjat? Altså forstå på den måde, at vi vil egentlig gerne have, at flere af de tvister eller udfordringer, vi oplever, nu sagde du med teenagerne, alle de steder, hvor der måtte være noget, hvor vi er uenige, at vi i virkeligheden gerne vil flytte flere af dem over i et miljø, hvor vi kunne opføre os med det forhandlingsmindset, du giver her. Giver det spørgsmål mening overhovedet? Altså spørgsmålet giver mening, og jeg synes ikke, det er volapyk, men jeg ikke, det tror jeg ikke. Nej. Altså forhandling, det er altså ikke noget, man overgår hele tiden, fordi nej, i hvert fald den måde, jeg underviser i det på, der bruger du meget energi på at forberede det. Og det er altså et stykke arbejde at gøre det. Og så er det jo tit en proces, der var over tid. Det er jo som regel ikke overstået på 5 minutter. I hvert fald ikke den professionelle forhandling. Ja. Og det der med teenageren i hverdagen, det tilhører jo privatlivet. Så der har det her ingen plads overhovedet. Ja. Du forhandler først, når du har en ekstern partner, hvor eller en eks-ægtefælle, hvor man skal forhandle fordelingen af parrets goder, når de går fra hinanden. Det kunne godt være en formel forhandling, ikke? Men om en teenager må blive ude længe, det er bare en samtale. Ja. Det har ikke noget med en forhandling at gøre i mit perspektiv. Så det er derfor, jeg altid udelukker børn, teenagebørn, mænd, koner, altså alt det der. Det må man kunne bruge andre steder også, tænker jeg. Jamen, det er hverdagens, hvad skal man sige, plid og plader. Ja, det synes jeg er en super god pointe, fordi ellers er det svært at have en samtale om, hvad det er. Hvis det er bare lidt så er forhandling jo alt. Præcis. Det står der på en masse bøger. Forhandling, det gør du hele tiden. Det er alt, det er altid. Du forhandler fra morgen til aften. Hvis jeg gjorde det, så var jeg død for længst. Her overanstrengelse. Det kan jeg slet ikke. Det er en god pointe. Godt så. Vi har altså slået fast, at den der psykiske terror, som mine børn udsætter mig for på daglig basis, faktisk ikke tæller som en forhandling i Korsborg i hvert fald. Det falder ind under begrebet hverdagssamtaler, og den distinktion kan jeg faktisk rigtig godt lide, fordi det er et tiltalende koncept, at forhandlinger, altså ordet og konceptet og disciplinen, skal reserveres til situationer, hvor vi forbereder os grundigt, som Kåre siger, og skaber den her velklædte situation. Det kommer vi mere tilbage til senere, for jeg måtte lige høre Kåre om det klassiske spørgsmål, hvad er de typiske fejl, som mange af os begår, når vi skal forhandle? Altså, man kan sige, at det helt banale, det er, at rigtig mange mennesker, de går bare ind i forhandlingen. De er slet ikke forberedt sig. Okay. Eller rettere sagt, mange gange har de forberedt sig på det, man kalder materien. Så de kan tallene, de ved, hvad priserne er på markedet. De har sat sig ind i, hvad firmaet tidligere har købt eller solgt, og den slags ting. De kan historien og, hvad skal man sige, produkterne, faget. Men strategien, den er ikke forberedt. Nej. Og det er ikke, materien er stadigvæk vigtig, det skal man stadig gøre lige så grundigt. Men det, jeg underviser folk i, det er ikke det. Jeg siger til dem, det er en selvfølge, I kan jeres stof. Det, jeg gerne vil bidrage med, hvis jeg kan, det er noget strategisk. Ja. Det kan man lære at forberede. Og hvis man gør det, man kan sige, når man forbereder sig strategisk, så ved man også en hel masse om, hvorfor en adfærd man vil have ved bordet. Ja. Så det bliver allerede hjulpet på vej. Men det er tit sådan, hvis jeg har sådan nogle åbne kurser, ikke, på første dagen, der lærer man sådan set bare, at lægge strategien og føre den ud i livet. Og dagen efter, så underviser jeg det, jeg kalder samtaleteknik, altså hvordan formidler du en strategi så skarpt som muligt, så du kommer i mål med så kort tidsforbrug som muligt, så lille tidsforbrug som muligt, og med de bedst mulige stemninger og sådan noget. Ikke? Ja, og vi kan måske grave lidt senere ned i det her med sådan en konkrete forberedelser. Men så en ting i hvert fald, og det er jo selvfølgelig en ret stor ting, det er, at folk de valser lidt, skulle sige, uforberedt ind. Ja, strategisk uforberedt. Ja. Er der andre ting, du tænker sådan helt klassisk, hvis nu bare alle folk, de bare lige kunne tage den her pille og lade være med at gøre det her? Ja, de skulle tage en pille mod at svare på spørgsmål. At det hele taget svare. Ja. Fordi at noget af det, der virkelig, og det er jo, der er vi jo nødt til selve adfærden ved forhandlingsbordet. At svarsyge, det er virkelig noget, der ødelægger. Du kan være så forberedt også strategisk, men en dreven modpart. For eksempel i sådan noget som overenskomstforhandling og sådan noget. Der tror jeg alle, der har prøvet det, de kender det der med, og så bliver der stillet spørgsmål, som for eksempel angår grunden til, at man har opstillet et bud. Det er sådan typisk. Hvordan kunne det lyde, sådan, så vi andre forstår, hvis vi ikke er det i den kontekst? Ja, vi kan oversætte det til en privat lønforhandling. Ja. Altså det er sådan, at modparten spørger, hvorfor har du fortjent at få sådan en høj lønstigning? Det får dine kolleger jo ikke. Ja. Og der bider man så på den krog, typisk fordi det er intuitivt at gøre det, så jeg vil ikke kritisere nogen for at gøre det, men jeg vil hæve det, at hvis de kan lære at holde op med det, så vil de komme længere med deres resultater. Altså det, så begynder man at sige, jamen grunden til, at jeg fortjener det, det er A, B, C, jeg er så dygtig til bla bla bla bla. Så det siger det. Og nu har modparten sådan helt, det er næsten sådan en, jamen det er et slaraffenland af muligheder for at aflede samtaler, der så kan føres ud af det absurde alle mulige steder, så man ender med at sidde og tale om, ej, du var altså ikke den eneste, der havde et eller andet. Og så siger du, jo, det var jeg. Det var du da ikke, det var jeg da. Det var du. Altså, ting sådan sander til og strander i argumentation. Ja. Så jeg vil sige, at svarsyge, og så måske forbundet med det der, man overhovedet går ind på argumentation. Okay. Det er ofte gift for en forhandling. I stedet for den her gift, jamen, så bør vi fokusere enormt meget på at skabe den her gode stemning og tænke rigtig meget over, hvordan vi åbner forhandling. Jeg gav faktisk Kåre et eksempel fra mit eget liv, som han glimrende følger sig dørs med flere gode eksempler på lige netop det her. Altså, hvordan man sikrer den gode stemning og hvordan man kommer godt fra start i sin forhandling. Det var egentlig ikke en rigtig forhandling, men det var så starten på en forhandling, tror jeg også, det ville gælde som din. Dengang jeg skulle være partner på et bureau, der mødtes jeg med bestyrelsen. Hvor de ligesom skulle sige go for, at det var i orden, at jeg blev taget i betragtning til det. Og der var en, der skulle vi snakke om det, og ja, det var altså med at købe sig ind og alt muligt. Jeg var kun 28, jeg var rædselslagende, jeg kom ind til de her to gamle herrer der. Og så sagde han bare, at hvis nu du bare kunne få præcis den løsning, du kunne drømme om, hvordan ville den så se ud? Og så sagde jeg, så skulle det være det og det og det. Og så sagde han bare, det tror jeg sagtens kan, men jeg tror faktisk, du kan få meget mere end det der. Og så begyndte han at sidde og ramse alle mulige ting op. Så tænkte jeg, hvad er det, der foregår her? Og det var, jeg tror ikke, han prøvede at snyde mig, men det var sådan, jeg bare var at sige, der var sådan en meget stor åbenhed omkring det, hvor jeg kom ligesom ind og tænkte, nu skal jeg lige, og hvad de sætter. Så da han spurgte dig om det, hvordan ville din drømmeløsning se ud? Hvordan var dit humør så? Ja, det var rigtig godt. Det steg. Ja, det steg helt vildt meget, og det gjorde mig, jeg vil også sige, efterfølgende, han var helt klart dreven. Det var ikke en stor virksomhed, han prøvede ikke at tryne mig, men det var helt klart, hvis jeg var blevet fanget som 28 år i alle mulige andre situationer, så kunne jeg godt have lagt alt på bordet og kommet til at tale mod i alle mulige retninger. Ja. Det han gør med spørgsmålet, det er, han lægger en stemning. Han fortæller dig, han bringer en fortælling frem på bordet, der hedder, her er der rigtig meget værdi. Ja. Og vi vil gerne opfordre dig til at se al den værdi, og blive så at sige grådet i en positiv betydning. Opdag nu alt det, vi har. Ja. Fordi at det, vi får ud af at få dig til at have det her syn på det, det er, at så bliver der også skabt værdi til os. Ja. Så jeg tænker, det er det, der ligger i det. Og der vil jeg sige, i forhold til, det er jo ikke forhandling, det du taler om der, fordi det bliver jo givet og mere til i bordet. Så, men forestil dig, at han ikke vil give dig, ikke nær vil give dig, hvad du sidder og kræver. Ja. Det kunne man godt forestille sig. Den konkrete forhandling om, jeg ved ikke, andele eller noget andet økonomisk. Der vil jeg godt kunne finde på at stille stort set ordret det spørgsmål, han stiller. At det tror jeg gør i hver anden forhandling. Hvis du skulle definere over for mig, hvordan din absolute drømmeløsning ser ud, uden at tage hensyn til mig, at du bare måtte få det lige som du vil have det, kan du så sætte nogle ord på, hvordan vil det lyde? Ja. Og der, jeg kender ingen, der ikke bliver godt humør af at få det spørgsmål. Så de begynder faktisk at forklare, uden at tage hensyn til mig. Jeg får dels for en masse information om, at noget, måske noget andet, end jeg havde troet, er vigtigt for dem. Men så kommer vi jo til det der med, at hvad skal jeg så gøre, når jeg vil ligesom ikke rigtig give dem alt det der. Og det håndterer jeg så, når jeg når så langt, men der er stemningen jo allerede god. Ja. Der er jo allerede en fornemmelse af, at her bliver der talt om værdi for begge parter. Og der kan jeg godt finde på at sige sådan noget som, jamen altså, for mig ville det da være et drømmescenarie at give dig alt det der. Men kan du høre, nu er der måske noget andet på vej. Eller hvis jeg har brug for endnu mere stemningsskift, så kan jeg finde på at sige, så hvis jeg kunne give dig alt det der, hvad vil du så sige? Og så mærker man ofte sådan et blæs af begejstring. Så vil du få en guldmedalje, var der engang en, der sagde til mig. Og så begynder jeg at forhandle. Kunne jeg så også få en guldmedalje, hvis... Ja. Og så kommer der sådan en brøkdel af det, der blev sagt. Og så falder stemningslejet jo en lille smule. Men kan du høre, nu er vi faktisk i gang med at forhandle det. Fordi modparten siger, det kunne du absolut ikke få en guldmedalje for. Men nu har vi er i en samtale, hvor det handler om at give værdi til den her person, ja. Så det er meget bedre end at sige nej. Altså, og er du ikke bange for i den her situation? Det vil jeg selv være bange for, at jeg vil have fået dem til at tænke så meget på deres optimale scenarie, så nu bliver resten af samtalen egentlig bare, jeg skal tage alle de ting væk, som de tænker, jeg troede, jeg kunne få så mange penge, og så meget frihed, og så meget alt muligt, og nu begynder jeg stille og roligt at tage det væk. Det er man ikke nervøs for her, man ligesom skal fjerne det fra dem bagefter. Altså, det vil jeg ikke være, fordi, altså, jeg har nær sagt, alle mulige alternativer er jo værre, men jeg kan også godt finde på at fortælle dem, hvad mit drømmescenarie vil være. Og det kan i nogle tilfælde være noget, der inddrager dem mere, end deres egen historie har gjort over for mig, hvor de pludselig ser, at vi kan snakke om en masse værdi, og det kan vi også gøre på en ordentlig måde, hvor vi egentlig tager hensyn til hinanden. Ja. Så jeg opfordrer til, at man gjorde det urealistisk, uden at tage hensyn til mig, så de færreste vil ligesom blive der. De rykker sig jo hen, jamen, hvordan kan vi så gøre det her også gavne Kåre, og pludselig opstår der måske sådan en tredje vej, man kan få sammen. Ja. Det har jeg ofte været ude for. Det er super gode eksempler, du giver her, på det med, du siger, at vise os, at der er rigtig meget værdi her ved bordet. Er der andre måder, man kan gøre det? Jeg tænker, det er vel sådan noget, man virkelig kan øve sig. Hvad kunne andre måder være her? At være fuldstændig transparent og sige, jamen jeg vil gerne prøve noget forhandlingsteknik, jeg har lært. Og det går ud på, at man skal brainstorme på alt det, der kunne have værdi for begge parter, også selvom det ikke direkte har noget med lige den her kontrakt at gøre. Hvad siger jeg til, vi tager? Det kunne være et punkt på en dagsorden, ikke? Ja. Hvis man er mødeleder. Altså, jeg har sat der punkt 3 på, der handler om, begge parter skal brainstorme på interesser, og så kan man jo udnævne en i modpartens delegation til at stille sig op ved flip-overen og skrive, ikke? Og så kan man sådan sammen drømme værdier op. Hvis det er noget, hvor der er mange ubekendte i en diskussion, eller at man har en mistanke om, at parterne kender ikke hinanden nok. De er ikke bevidste nok om, hvad har egentlig værdi. Så jeg synes, at dvæle længe ved de her interesser. Bare kalde det, der falder en ind. Og bare sæt ord på, om jeg har skrevet her på min sæd, det jeg skal spørge jer om. Og, altså, jeg elsker, at man er fuldstændig transparent og fortæller, hvad man laver. Så der aldrig er noget, der sådan lyder, som om det ikke bliver sagt. For det er der ingen grund til. Der er ikke noget, der ikke skal siges. Det er bare ud med sproget. Sæt den i den ramme, der passer til dig som person i den givende sammenhæng. Du kan sige, at jeg sidder gættet på, hvad jeg tror, jeres interesse er. Jeg sidder og laver sådan en brainstorm her, men jeg gætter jo på, at jeg også må have gættet forkert. Må jeg godt læse højt for jer, hvad jeg har tænkt, og kunne tænke jer at diskutere det med mig, eller supplere listen, så jeg ved. Altså den slags wording kan jeg rigtig godt lide. Og er tanken her, og nu er vi bare sprunget direkte ind i det, men er tanken så her, at nu siger jeg trin 1. Jeg ved godt, alt i livet er ikke trin 1, 2, 3, men der er i hvert fald et tidligt trin. i enhver forhandling, som handler om, inden du kommer for langt, så skal du have virkelig styr på modpartens interesser, hvad de er. Du skal måske være tydelig omkring, hvad dine egne er, inden vi ligesom kommer videre til den der lidt mere udvekslingssituation, eller er det mig, der prøver at kunstigt putte noget ned over? Ja, lidt, fordi når man underviser i det, så vil det altid være sådan, så er der en fase, bum, så indleder du. Der framer du det hele, ikke? For at skabe en kontekst, der er behagelig. Ja. Så taler du interesser, så købslår du, og så laver man en aftale. Ja. Og så spiser man måske middag til sidst. Altså, men sådan mener jeg ikke, det foregår. Altså, jeg arbejder blandt andet meget med advokater også. Okay, ja. Og de kommer tit til en modpart. De er jo repræsentanter på begge sider. De forhandler med nogle andre advokater, som repræsenterer en anden juridisk enhed. Og der kommer de med et krav, de smækker det sådan i bordet. Det er meget almindeligt, fordi det er åbenlyst i rigtig mange af de sager, de taler om, at der ligger en retssag som trussel, kan man sige, bag det hele. Det er ikke, det er ikke det, jeg psykologisk forstår ved en trussel, for alle ved, det er rammerne for det, ikke? Og derfor stiller de et krav op, og det kravet kan man kalde første bud. Altså, det er bud, der I skal give os 100 millioner, fordi I er blevet forsinket med projektet, og det er dagbøder gang et eller andet gang, det der. Det giver 100 millioner, I skal give dem en 14 dage. Ja. 100 millioner eller 18.000. Ja. Altså alt efter, hvad det er nok. Ja. Det er nok sjældent kun 18.000, at det er advokater. men netop, altså de kommer med noget, modparten kommer med noget andet, og der kan også godt være sådan lidt advokattone mellem dem, at man sådan viser noget styrke. Altså man kommer ikke ind med alt for venligt. Nødvendigvis. Nej. Men det kan man jo sagtens. Fordi budet er jo en kontekst også. Og det er et ankerpunkt, altså som man kender fra, fra adfærdsindustrien, ikke? Altså ja. Det der, at man skaber en ramme, der gør det til at tale om. Og det mener jeg sagtens, man kan. Og man kan svømme frem og tilbage mellem de forskellige faser, så længe man forstår, hvad det er, man gør. At lige nu, der prøver at arbejde med interesserne, og lidt efter prøver at købe slå lidt igen, og så arbejder jeg videre på interesserne. Jeg har lavet sådan et hjul i fire, fra samme bog, som du fandt den der motivationstrappe i. Der er sådan et hjul med fire felter i, og to af felterne hedder interesser og købslagning, så det er der. Men så er der også et felt, der hedder akut stress. Okay. Og det skal du være opmærksom på. Når du sidder og forhandler, så kan der sagtens opstå stress. Og det behøver ikke være advokater, det kan også bare være dig og din en anden, der vil sælge dig noget, som du gerne vil købe. Ja. Den ene part bliver lidt irriteret, og så er vi biologisk sådan, at vi smitter hinanden med irritation. Og det er jo det samme som stress, det er en mini-udgave af vrede, ikke? Irritation. Og den kan faktisk stige ret hurtigt, og det kan blive, og så virker hjerne og fysiologi virker på en helt anden måde, så man skal ophøre med at procedere i forhandlingen. Men man forlader ikke nødvendigvis bordet. Man indtager en antidepressiv attitude, som går ud på, at man får sat farten ned. Ja. Man lytter ordentligt, og man bringer ikke noget nyt til. Man sørger for at tale om det på en sådan måde, at det bliver beroligende. Og man kan selvfølgelig servere noget antidepressivt, altså varm kakao eller kaffe eller noget, ikke? Ja. Eller sørge for en pause, sådan så, at vreden ikke bliver så slem. At det pludselig, at man nogen pludselig tager det personligt, og så bliver en konflikt. Så ryger du ud af forhandlingshjulet. Ja. Så du skal have den der kobling, som er hård. Der er der lidt irritation, så hold op med at procedere. Jeg taler ikke engang om interesser. Jeg lytter kun. Jeg er der kun, så at sige. Som om man var psykiater, der sad med en psykotisk patient. Ja. Altså sid der, indtil han slapper af. Ikke? Og så når man kan mærke, at nu er situationen afspændt igen, så venter man endnu lidt, og så taler man helst om interesser først og kommer tilbage i forhandlingen på den måde. Ja. Og det kan jeg i hvert fald huske. Der var en politiker, der selv udtalte i Euroman, han brugte det her hjul. Det var Michael Sieler fra... Nå, okay, er det Høje-Tostrup Kommune, men han så har været formand i KL, eller noget den dur? Ja, lige ja. Præcis, ikke? Har man forhandlet fra KL. Ellers bliver der ramasjang. Sidste gang! Sieler, kom i gang! Ellers bliver der ramasjang. Vi har skabt flaget over. Det var det der med, at det kan ikke nytte noget, når irritationen kommer, men så prøver at fortsætte. Og det er vigtigt at have modellen, der fortæller en det, fordi hvis der er én ting, du har lyst til, når du bliver irriteret, så er der fortsat, ikke? Så skal det med mig have. Så det der at koble ud og forstå, at vi skal tale om interesse på en afspændt måde, det brugte han i hvert fald som værktøj, og det kunne bare genkende. Ja, det gør jeg altså også. Ja. Lige præcis. Jeg bliver nemt irriteret, så det kan ikke nytte noget, at det drive, der kommer ind i dig via adrenalin, eller hvad det hedder, at det så driver dig frem af det, og det endelig ikke. Så selvdisciplin er en stor ting af det her, ikke? Så selvdisciplin er altså vigtig, og det bør også være en del af ens forberedelse at forholde sig til, hvad man gør, hvis man føler sig provokeret eller irriteret undervejs. En meget konkret måde at forberede sig på er at benytte en form for strategiskema, som man udfylder en for sig selv og en for modparten. Kåre, han har lavet sådan nogle skemaer, det er også med i nogle af hans bøger. Hør her, hvad du som minimum skal forholde dig til i sådan en forberedelse med et strategiskema. Jeg har udviklet noget, kaldet strategiskema, også fra den der bog, der hedder Lært Forhandle. Ja. Og det laver man så i to. Man laver to strategiskemaer, et for sig selv og et for modparten. Og det er ret vigtigt, at du er lige så godt forberedt på modpartens vegne, som på dine egne. Ja. Så du udfylder, der er sådan en kolonne i venstre side, og der laver du en form for brainstorm eller stikordsliste over de interesser, du gerne vil have, der bliver talt om, og som er vigtige. Og det gør du på begge sider, sådan så at... Når du har fortalt om, hvad er vigtigt for dig, det, der driver mig, bla bla bla, husk at stoppe op og spørge, så hvad er vigtigt for dig? Er der noget, du synes, jeg bør vide om dig, og hvordan kan jeg gavne dit projekt, din forretning, dit et eller andet? Ikke? Ja. Er A eller B vigtigst for dig, og den slags? Så er der en midterkolonne, der indeholder bud, mål og smertegrænser, og det tæller i værdier. Så det er jo det, altså nu sagde du før, 100 millioner, eller også så anlægger vi sag ved... Ja. Domstolen i et eller andet. Det er jo et første bud, og det er formentlig mere fordelagtigt for din side af bordet, end det mål, man går efter. Og så er der det, man kunne kalde en smertegrænse. Og det skal du have en stor viden om, og du skal se, at de passer sammen med både dine og modpartens interesser. Og så er der en højre kolonne, der hedder BAF-kolonnen, og det er et Harvard-udtryk, eller altså BATNA kalder de fleste det. Ja. Best Alternative to a Negotiated Agreement, som så på dansk kommer til at hedde bedste alternativ til en forhandlingsløsning. Og det er i min fortolkning af det, den er ikke sådan helt Harvard stensikker, men det, jeg har lavet min egen fortolkning, som er tre forskellige typer adfærd. Du på forhånd vælger, hvorfor en af dem har du. Hvis du ikke opnår din... Hvis du på et tidspunkt opgiver og siger, jeg når aldrig min smertegrænse, så skal du opgive. Og der skal du vide, hvad opgiver jeg med? Og den overvejelse kan være meget, meget sund. Ikke mindst i lønforhandlinger, når det er personligt, ikke? Altså opsigelse, skilsmisse... Skilsmisse, retssager og krig. De tre. De er sgu fastlagt på forhånd. De er fastlagt på forhånd. Ja. Og det er billedsprog, som jeg altså ikke er den store tilhænger af lige sådan noget her. Men altså, skilsmisse, der er man skilles. Walk away, ikke? Retssag, det er en eskalering. Jeg arbejder nogle gange i Tyskland. Eskaleren. og krig, det er chikane over tid. Så det kan fx være strejke, og det kan selvfølgelig også være domstole og voldgifter og alt sådan noget. Så enten dropper vi det bare og går hver til sit. Og det kan jo betyde, hvis det er en lønforhandling, så siger jeg op eller lader være at tage jobbet. Ikke? Hvis det er retssag, jamen, så er det fordi, der er en tvistighed, og den vil vi ikke længere tale os frem til, hvad gør vi ved den. Nej, den ryger i retten. Og krig, det er, jamen så vil jeg bagtale jer på de sociale medier, ikke? Ja, og jeg kan huske nemlig, jeg har læst en del om både BATNA og BAF, og jeg har læst din lærer forhandle på også i sin tid, den er super god. Den er så dejligt konkret. Og en af de ting, der slog mig, det ved jeg ikke, om jeg er den eneste, der har haft den her indsigt, eller om andre folk, de er givetvis klogere end mig, det er, at når folk siger, det mindste, jeg kan acceptere, det er 500 kroner, så er det bare slet ikke rigtigt. Fordi de er ikke klar til at sige jobbet op. Så nej, det er det mindste, jeg kan... Fordi det vil jeg virkelig gerne have i virkeligheden, men det er i virkeligheden ikke din smertegrænse. Ikke, altså, fordi du er slet ikke klar til det. Så hvis du nu, og det var bare en meget god erkendelse for mig, at, at hvis du erkender, absolutter. Hvad det reelt er, krig osv., så er du også nødt til at tænke i interesser. Fordi hvad nu, hvis du ikke kan få de 500 kroner eller de 2.000? Ja. Du er ikke klar til at sige op. Så du starter med at sige, jeg vil foreslå 57.000. Ja. Og så vil den anden sige, hvordan er du nået frem til det talkort? Det lyder dog kæmpe højt. Ja, det er det tal, jeg er nået frem. Jeg synes, det ville være en god løn, og det vil jeg være meget tilfreds med. Men jeg er selvfølgelig villig til at høre, hvad folk slår i. Så har man jo sagt det til forhandling. Ja, ja, ja. Og de siger, at vi havde set os noget i retning af 40.000. Så det synes vi lyder meget højt med 57.000. Hvad tror du så svarer på det? Det tør jeg slet ikke svare på. Ja, det er svarsyge, det må jeg ikke svare på. Jeg svarer netop. Jeg svarer, men hvad siger jeg til det alligevel? Ikke? Så du holder, altså det der, man formår at holde fast. Og det er jo så købslagning, vi taler om nu. Det er det midterkolonnen i det her strategiskema kan. Du skal være meget sikker på, hvad du vil med din købslagning. Og BAF-kolonnen, jeg talte om før, det er sådan set mere din analyse af, hvad vil jeg, hvor er grænsen? Fordi hvad vil jeg gøre, hvis ikke jeg kan nå den her smertegrænse? Og så har jeg faktisk lavet to felter mere sådan rigtigt fra min kliniske tid. Ikke? At det er skadevirkning på begge sider ved BAF. Så hvis jeg vælger at ja, mit BAF, det er skilsmisse, så vurderer jeg skadevirkning ved skilsmisse for mig og modparten. Mm. Og dem vurderer jeg bare på en skala fra 1 til 10. Hvor slemt vil det være for mig? Hvor slemt vil det være for modparten, hvis det skete? Og det er faktisk ret fornuftigt, for når jeg begynder på det med mine egne forhandlinger, så kommer jeg altså på andre tanker, jeg kan pludselig se, gud, hvad er det egentlig, jeg vil her? Hvad er det præcis, jeg vil? Fordi det der ser da ikke særlig smart ud. Pludselig kan jeg godt se, hvor meget jeg måske har været i min følelsesvold og med et eller andet og sådan noget. Og der er altså kun én ting, der tæller i de her forhandlinger. Det er altså sund fornuft, ikke? Jeg tænker vel, der er nogen, og nu skal vi jo ikke sidde og diagnostisere på afstand, men nogle af de forhandlinger, og du kan høre, hvad der kommer til at ske nu, ikke? Men nogle af de sådan, jeg kender en, der er rigtig dygtig til også at mediere, meget med sådan noget med, i reelle skilsmisser, eller hvor der er børn involveret og så videre. Og jeg må vel formode, og det gør jeg med al mulig kærlighed og empati, for jeg ikke selv prøvet det, det må være meget svært, men at det, der ofte sker i en situation, hvor man for eksempel går i retssag om sine børn, at man ikke har, og der kan være masser af gode følelsesmæssige grunde til, men man netop ikke har kigget på feltet med skade, på modparten, skade på mig selv, at man simpelthen ikke når at tænke så langt og sige, jamen, det kan godt være, jeg ender med at vinde et eller andet her, men hvad er skadevirkningerne for dem, det handler om, som jo er børnene? Ja. Og jeg kan ikke sekundet sige, om alle folk ved deres børn det bedste, men Er det ikke også en af konsekvenserne ved, at man ikke har fået tænkt ordentligt igennem, at man sætter gang i nogle ting, man slet ikke er klar til at eje bagefter? Det er jo derfor, det giver så god mening med en mediator, ikke? Og jeg vil sige, mediering, som du beskriver det der, det er jo langt hen ad vejen forhandlingsteknik, bare en særlig disciplin af det, der er mere psykologisk og med nogle andre, en anden form for fokus end de forhandlinger, jeg arbejder med, de er jo som regel økonomiske, ikke? Så, men det vil jeg mene, du har ret i. Ja. Altså det, der giver mening, det er, at man kan se en form for samarbejde i det, ikke? Så nu antager vi, at vi har lavet en masse af de her ting og forberedt os, vi har lagt en strategi. Nu skal vi rent faktisk tale med nogen, og der har vi jo det her fantastiske begreb, samtaleteknik. Kan du lige, ligesom forhandling, kan du lige hjælpe os, hvad i alverden betyder det? Jamen, det, jeg er godt klar over, at det nærmest er et latterligt udtryk, fordi alle mennesker kan jo samtale. Så det giver næsten ikke mening at tale om det. Men i virkeligheden, nu vi er jo mange forskellige, der underviser i forhandlingsteknik i Danmark, og det, der er meget blevet min niche i det, det er min kæmpe store interesse for netop det her felt, hvordan man samtaler. Det psykologiske felt, hvor, som jeg også har arbejdet med, altså også det kliniske, hvor man jo gennem samtale skal prøve at lindre symptomer hos en klient, det er teknikker. Altså sådan som jeg lærte det som kognitiv adfærdsterapeut, det var simpelthen teknikker, man lærte. Ja. Men der var jeg jo allerede uddannet i retorik dengang, jeg sad og tænkte, hvis man bruger det her med mindre edle hensigter end at befri folk fra en depression, så må man da have en killer juice. Ja. Der er faktisk nogle psykologer, der har hjulpet os på vej. En af dem hedder Irving Goffman, som er kommet med det her fuldstændig vidunderlige begreb facework. Der er en måde at se samtalen på, hvor der er nogle faldgrupper. Det, der er vigtigt for mig, det er, at det ikke bare er banaliteter, at man kunne sige sig selv enough. Det kan man slet ikke. Du kan lære en teknik, som styrker din gennemslagskraft ligesom 500%, fordi du undgår at ramme folks ego på den forkerte måde. Og hvad gør man så konkret? Hvis det er for eksempel facework, eller det, du nævner her, hvad er det, jeg skal gøre? Lad os sige, der er en tvistighed i en forhandling, og du har brug for at sige til mig som entreprenør, at jeg har sgu lovet, at alt var omfattet af denne her kontrakt, så det kan sgu ikke være rigtigt, at jeg nu kommer med et nyt krav på 500.000, fordi det havde jeg jo lovet. Jeg ved ikke, om du kan høre dig selv sige det til en entreprenør, der bare siger nej. Noget i den stil. Og jeg har i hvert fald god dokumentation for det, fordi jeg sætter meget ofte folk i starten af et kursus i en situation, hvor de skal forhandle en tvistighed, hvor de virkelig bliver provokeret af en umulig modpart, som jeg spiller, altså som bare ikke er til at hugge og stikke i, og hvor de ved, de har ret. Ja. Den tror jeg, mange mennesker kender. Og det er stort set 100% af alle dem, jeg underviser. Jeg sidder og tager notater til det. De krænker ham igen og igen på et meget dybt psykologisk plan. Ved at sidde og sige til ham, du burde da vide, at vi altid får leveret. Gennem 10 år har vi altid fået det leveret. Nu kommer du pludselig med noget andet og påstår, det er vores skyld. Og det er de her, det er postulater, det er moraliseringer, og det er kommanderen med andre. Og vi opdager slet ikke selv, vi gør det. Altså også folk, der sidder i telefoner og hvad hedder sådan noget, laver service. Det kan være sådan noget klagetelefoner og sådan noget. Ikke? Gør det også, fordi hele tiden sidder og fastslår ting på den andens vegne. Ja. Og det er farligt på den måde, at det altid optrapper konflikter og øger afstand mellem de to parter. Og så fordi man ikke selv kan mærke det som afsender, men modtageren, ikke alene mærker det, men tilgiver det simpelthen aldrig, føler sig ydmyget, og det er faktisk den følelse, at man bliver nedværdiget lidt i samtalen. Ja. Den ligger på lur alle steder, fordi når der er en tvistighed, så kommer man til at ville vise styrke. Så det er også derfor, da jeg startede den her samtale med at sige, jamen du skal ikke gå ind i en forhandling og vise nogen form for styrke, så er du allerede halvvejs krænket din modparts face. Så hellere lad ham have en succesoplevelse med at få lov at fylde noget. Ja. For det har han brug for. Det er et behov, han har, at han i hvert fald ikke skal trænges op i en krog af dig. Og noget af det, som jeg synes er mest almindeligt og mest farligt, det er moraliseringer. At man sådan, du burde vide. Ja, du burde vide, eller det var faktisk mig, der tog opvasken sidst. Nu putter jeg ned en familie, ikke? Men altså, det er faktisk mig, der tog referat sidst. Det er mig, der har stået for alt det her. Nu synes jeg faktisk, det er din tur. Altså, det er den moraliserende. Og hvad tænker jeg, og nu skal du jo selvfølgelig ikke have svaret nødvendigvis på vores fiktive entreprenør. Men jo, jeg skal. Ja, hvad gør vi så i stedet? Vi ved, vi er ret. Manden, han også snytter os, og det er fandme for dårligt, og han der er kæmpe hul i vejen, og folk, og vi klager, og det koster penge, og han sidder bare der og lyver. Ja. Hvad skal jeg kan ikke bare sige til ham... Du kan sige, jeg har brug for en løsning. Hvad gør vi? og så er vi holder pausen. Og Vinterbo, han siger... Jamen, jeg kan også godt sige, at jeg har brug for, at du sænker prisen med 1 million. Jeg har også brug for, at vi laver om i vores aftaletekst, så den skal være sådan og sådan. Jeg sidder og tænker på, hvad har du brug for? Ja. Og så forhandler vi derfra. Hvis man altså vælger, at det er en forhandling, man vil løse det med. Fordi du kan også bare sidde og påstå, jeg har ret i låns navn, ikke? Så kan du lige så godt sende den til advokaten med det samme, fordi så forsøger man jo at bruge magt i stedet for med lovens bogstav. Men det er jo intet med en forhandling at gøre. Så det er fordi, du fravælger advokat og retssager altså noget, at forhandle dig frem, og du vil gerne have en frivillig løsning. Den får du næppe ved at sidde og sige indirekte, du er et dårligt menneske. Du lever ikke op til det, du siger. Dig kan man ikke stole på. Du er en ubehagelig person. Giv mig 1 million. Ja. Altså det ligger der jo mellem linjerne, når man sidder og anklager, ikke? Ja. Men det er jo aldrig anklagende at sige, jeg har brug for, at det her bliver løst. Jeg er under pres. Jeg kan ikke betale 500.000 for det her. Man kan nøjes med at tale om sig selv. Ja. Jeg er kommet i glemme nu. Sådan som jeg læser kontrakten, så er det her dækket. Så siger han, jamen det er det ikke. Okay, så læser vi den på 2 forskellige måder. Og igen, hvad gør vi? Hvad kan vi forhandle? Kan du give mig et bud på, hvordan du vil løse det? Og hvis han så fremsætter et bud, han siger, okay, jeg giver dig et nedslag på 100.000, hvad vil du så svare, når de har krævet 500.000? Åh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis nu vi laver overtænkt det, så tror jeg, bare vil sige, at det er slet ikke nok. Ja. Altså, jeg tror, vi vil gå i attack mode igen. Jeg tror ikke engang, at det er at overtænke. Det er jo det, vi gør spontant. Ja. Og det, jeg vil sige, det er, okay, 100.000, det lyder godt. Dem siger jeg ja, tak til. Kan du forhøje det lidt? Det er det, jeg vil sige. For det er jo en inerti derfra. Og han er jo inde i en forhandling, og nu har jeg jo fået 100.000. Det er jo ikke ingenting. Det er jo meget bedre end 0. Ja. Jeg bad bare om 500.000, fordi jeg faktisk gerne vil have 300. Ja. Så lige om lidt, så har han sikkert sagt 150. Og så kan vi begynde at handle derfra. Ja. Så jeg kan få det endnu højere op. Og min smertegrænse er formentlig 0, fordi jeg har nok ikke noget at have det i. Den her kontrakt kan fortolkes på 2 måder. Ja, vel, ellers har du sendt det. Jeg er henvist til at forhandle, ikke? Ja. Det var allerede nogle super gode pointer til samtaleteknik her. Er der noget, vi mangler at sige her? Altså, samtaleteknik er også nogle andre discipliner. Altså, jeg har skrevet en hel bog om det. Det hedder kunsten at holde kæft. Og andre strategier til at overbevise med ord. Og der er det simpelthen bare beskrevet. Altså, en af de ting, som jeg synes, alle mennesker skal lære sig, det er velsignelsen ved at være god til at opsummere. Fordi man, når man opsummerer, så reframer man jo også. Det vil sige, man bestemmer, hvordan vi skal huske det, der lige er blevet sagt. Og der altså træne sig op i at have det rette ordvalg, når man opsummerer, kan være helt fantastisk. Altså, jeg kan blandt andet huske en metode, jeg lærte, da jeg har også uddannet konfliktmægler en gang i min fortid, hvor vi lærte at opsummere på den måde, at hvis at man skulle sige, så det vi er enige om, som jeg hører, det er. Og så finder man noget, man med vold og magt kan sige, man er enige om. Så jeg tænker, det vi lige mangler at finde ud af, det er. Det er jo en måde at opsummere på, men det får simpelthen uenigheden til at lyde af meget mindre, som om det var mest, man var enige om. Og jeg beskriver 4 forskellige måder at opsummere på, så det er jo allerede og nogle gange 5. Ikke? Så jeg vil sige, opsummering, det er sådan et helt kapitel for sig, og hvis folk gjorde så klart, hvor meget mere power de får i samtaler, vil være super gode til det og bruge det. Og så er der i det hele taget det med at reagere på alle mulige former for afsporing eller angreb og sådan noget. Og det underviser også meget. Jeg bliver tit tilkaldt for at holde kursus i alene at håndtere det, at nogen vil slå en ud af kurs. Det kan for eksempel være, hvis du er måske ansat i en region eller sådan noget, du skal optræde på et møde, og der bliver stillet meget, meget nærgående spørgsmål, og du kan passe på, at du ikke bider på krogen med at blive irriteret eller blive defensiv og sådan noget. Ja. Ikke? Der har jeg lavet 5 metoder, eller beskrevet 5 metoder, som kalder paraderipost. Og folk, der har gået til fleuretfægtning i deres barndom, de ved, hvad det er. Så det er sådan noget med at parere klingen, og så forvandle det til et modangreb. Ja. Kan du give et eksempel på en af de 5? Ja, det kan jeg godt. Altså, vi talte jo før om det her med lønforhandling, så alle kan komme ud af, hvorfor skulle det være rimeligt? Jamen Morten, hvorfor skulle det være rimeligt, at du stiger 10.000? Der er ingen andre her på kontoret, der stiger. Så kan du ikke lige forklare mig, hvorfor? Ja. Hvorfor er det rimeligt? Der er det, jeg kommer til at blive på. Nu er du så ham, der forhandler løn. Hvad vil du svare på det? Jeg vil bare gå i gang med at fortælle om, hvorfor. Det er jo fordi, at jeg har gjort det, jeg har opnået de ting, og jeg har gjort sådan, og jeg er bedre end hende der. Og så svarer du har ret i det alt sammen. Jeg havde faktisk skrevet det hele ned. Det vil jeg give dig ret i. Du er meget, meget dygtig. Det påvirker imidlertid ikke min vurdering af din løn. Ja, og så er den ligesom død. Så er den ligesom død på en dårlig måde endda, ikke? Så det, man også kunne sige, det var, ja, om det er rimeligt, det ved jeg ikke, om jeg er den rette til at bedømme, men hvad siger du til forslaget? Det er ripost. Ja. Altså, at du holder fokus på det, du vil tale om. Ja. Men jeg fik både problemer på retorikstudiet og også efter, fordi folk siger til mig, underviser du ikke bare folk i at manipulere? Og det vil jeg godt indrømme, at bare ripost for eksempel er jo manipulativ greb. Men der vil jeg også holde på, jamen det er jo ikke værktøjet, der manipulerer. Det er vel hensigten. Altså, et klaver er jo heller ikke musikalsk, og et gevær er heller ikke voldeligt. Altså, det er jo brugen af det, som definerer, ja, hvad det er rent moralsk, ikke? Ja. Men jeg får nemlig meget ofte både spørgsmål og kritik for, at folk synes, det er lovligt glat og sådan. Men der vil jeg bare lige vende tilbage til, vi taler om forhandleren, altså den diplomatiske side af Morten. Der laver du en parallel repost selv her, men der vil jeg gerne lige vende tilbage til, at det, I faktisk taler om her, det er... Det er forhandling. Nej, men altså, det er jo denne her professionelle, og du har en modpart, der vil noget andet, end du vil. Ja. I hvert fald i forhold til vilkårene. Du er nødt til at kunne noget. Du kan ikke bare sidde og være sød. Det er ikke nok. Det er ikke nok at være værdig og venlig og velklædt. Du skal altså også kunne noget, der gør, at tingene bevæger sig trinvist hen i den retning, du har brug for. Og det, altså, du skal regne med dine modparter, de er dygtige til at forhandle. Det er der, ja, mange, der er. Så du kan meget let tabe på ikke at kunne teknikkerne ordentligt. Ja. Og så skal du bare huske at lade være at manipulere med folk på en dårlig måde. Det synes jeg må være op til den enkelte at finde ud af, hvordan bruger man de her ting. Apropos de her skridt på vejen, bliver det sidste spørgsmål, skal jeg nok lade os slippe. Lad os antage, at vi har en, lad os sige, det er en mand, han hedder Jens, han bor i Rungsted med sin hustru og to børn, og han arbejder inden for HR inde i byen i en semistor startup med 100 mennesker. Han skal nu ind, og han er for sent til en vigtig forhandling med en leverandør, der har en konsulent, der har lovet noget, de ikke kunne levere. Han har betalt en masse penge for det. Han har ikke 2 dage til at udfylde Kåre Thomsens skemaer og sådan noget, men han har måske bilturen på vej derind til at prøve at lægge en strategi, eller han har for lidt tid. Jeg kunne forestille mig, mange af den situation, vi har simpelthen ikke nået det. Mit spørgsmål her, det er, hvad er den ene, 2, 3 ting, vi bare altid skal huske, inden vi går ind til en forhandling? Også hvis vi nu har en time til at forberede os. Det er ikke direkte ind, men vi har bare ikke nok tid. For det er direkte ind, det gør jeg ikke. Altså, hvis jeg bliver tvunget til det, det har jeg faktisk været. Men for at svare på dit spørgsmål, jamen, jeg vil sidde og gøre det undervejs, så, ja, så tegner jeg skemaet, så vil jeg begynde at snakke om interesser, og så udfylde skemaet, mens jeg taler med dem, ikke? Og så, når jeg fremsætter mit bud, jamen, så skriver jeg det på der, og så sidder jeg og tænker over, hvad er det så, der skulle stå de steder, så det må være det bedste, jeg kan gøre. Ja. Men har jeg en halv time, så kommer jeg med et fuldt udfyldt skema og en færdig indledningstale. De 2 ting. Det er et dejligt sted at slutte. Ja. Tusind tak for din tid, Kåre. I lige måde. Det var hyggeligt. Det var godt. Jamen, således nåede vi til vejs ende med samtalen med Kåre Thomsen. Jeg håber, at du fik en masse med, både i forhold til forskellen på standpunktsforhandling og interessebaseret forhandling, men også noget måder at finde frem til modpartens interesser, vigtige forhold at afdække i forberedelsen, og så var der også det der med at undgå svarsyge, en af mine egne favoritter. Det her med at skabe en god stemning, åbne forhandlingen på en professionel måde, finde sit om modpartens batna osv. osv. Jeg tænker, at der er nok at øve sig på i de næste par år. Det er i hvert fald min vurdering. Og det her, det var jo ikke blot slutningen på episoden om forhandling, men det var også slutningen på denne sæson af Adfærd. Og jeg kan med stor stolthed i stemmen sige, at der aldrig har været så mange, der har lyttet med. Altså, det her hobbyprojekt her har grebet lidt om sig. Jeg bruger nærmest mere tid på den her podcast, end jeg gør på mit rigtige arbejde, hvis man overhovedet kan sige, at jeg har sådan lidt. Og nu vil det jo være selvsmagende at begynde at blære sig med lyttertal, så lad os da lige gøre det et øjeblik. Over 400.000 gange har et eller andet menneske valgt at afspille en af mine podcast-episoder i denne her sæson. Og et af de her mennesker er sikkert dig, og du skal vide, at det betyder alverden for mig. Og jeg er allerede i øvrigt i gang med at indspille interviewene til næste sæson, og jeg har simpelthen besluttet mig for at begynde at gøre mig umage. Det, som du har været vidne til indtil videre, har jo været decideret venstrehåndsarbejde. Nå, men nu skal du på sommerferie, og det skal jeg også. Vi ses på den anden side. Hej du.